पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आ रहा है कि अनजान में गर्भपात कर दिया तो उसे हाथ यहां भिक्षा नहीं लेते, उसे हाथ नहीं उसे घर की नहीं ले जाऊंगा। जिस घर में एक ने भी गर्भपात किया है उस गरीबी भी भिक्षा मत देना कभी, वो सब घर भ्रष्ट हो गया, महापाप हो गया। उसका पाप इतना भयंकर होता है, आज मौका लगे कह दू, नहीं तो लोग कहे तुम बार बार कहते हो बार बार कहते हो, मेरे आती है मन में, मैं रोकता हूँ आप लोगों को डरता हुआ, मन में आती कहने की आज पूछ लिया कहता हूँ। बड़ा भारी पाप है, कोई मामूली पाप नहीं है। महापातक बताए चार, शास्त्रों में महापातक चार बताए, मदिरा पान, गुरु पत्नी गमन और सोने रत्नों की चोरी और ब्रह्महत्या, चार महापातक है। ये महापातक चार ही है, गिनती का गौ हत्या भी ये तो महापातक नहीं है। हिंदू अगर गऊ को मार दे तो महापातक में नहीं है, पातक बड़ा भारी, पर महापातक चार ही है। पांच पांच चौथा संघ करे तो वो नहीं करे पाप, तो मेरे पाप लागे तीन वर्ष अगर संघ कर ले तो उसको कोई दंड होता जो पापी वो होता है। और गर्भपात को लिखा है यत पापम ब्रह्म हत्या यहा द्विगुणं गर्भपात ने, गर्भपात का दूना बताया, ब्रह्म हत्या एक पाप, दो ब्रह्म हत्या चले। यथ पापम ब्रह्म हत्या दूना गर्भपात ने, गर्भपात करने से दूना पाप लगता है, ब्रह्म हत्या से दूना प्रायश्चित मतलब शास्त्र तो उसका प्रायश्चित नहीं है, उसका प्रायश्चित नहीं है। उसी ऐसी धर्मशास्त्र में आई है बात के गर्भ करने वाली स्त्री है उसको मर गई और मरने के बाद में उसकी दाह क्रिया उस पाप लगे, उसके लिए फूल चुगे तो उसको पाप लगे, और उसके लिए नारायणी बलि करे तो उसको पाप लगे, उसके लिए पुण्य करे तो उसको पाप लगे। इतना पाप भयंकर आपने आप मारे जगरा है तो नहीं है, उसमें बरूबर क्रिया है। इसे समझ पाप नहीं है कोई, पर कहने से मैं कहता हूँ लोग तो बार बार कहते हो बार बार कहते हो, मेरे मन में आती है, मैं कहता हूँ आप लोगों को डरता हूँ तो कहता हूँ महान पाप है, महान हत्या है, महान हत्या है। अरे जन्म नहीं डरा है, अब कितनी हत्या है, एक मनुष्य से दुर्लभ बताया शास्त्रों में, सबसे दुर्लभ मनुष्य बताया, वो सुनिश्चित आनंद नहीं देना, लेना ही नहीं देना, परमात्मा की प्राप्ति जीव कैसे करेगा, कितना बड़ा भारी पाप है। आप जरा सोचो, जो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति का कारण है और तो प्राप्ति होती कहीं भी, तो जब कोई शरीर में प्राप्ति नहीं होती, प्राप्ति दूसरे में हो जाए भगवान की बना नहीं है, हनुमान जी महाराज है, जामवंत है, आदि पूजा है, तो उनको प्राप्ति प्राप्ति क्या होती है? प्यारे हुए भगवान के, तो भगवान की तरफ से मना किसी के नहीं है। मानो योग्यता एक मनुष्य के सिवा और किसी को अधिकार दिया नहीं है। वो मनुष्य नहीं लड़ा लड़ा कोई मामूली पाप है। मनुष्य शरीर पर आना ही देना नहीं मनुष्य को, कितना बड़ा भारी पाप है। अगर हम तो मानते ही नहीं उस मेरे को लाना देते हैं कि बार बार कहते हो, बार बार कहते हो, देखा नहीं तो आइए कहते हो, तो मैं कर्म कर दिया काफी। पर जब तक मेरे को मालूम हुआ तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि ये परिवार न्यूज है ना, बहुत खराब है, परंतु उनकी रोटी नहीं लगू ये मैंने नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? कि मेरे को भूखा रहोगे। मैंने विचार तो कर लिया कि जिन घरों में नहीं हुआ उन घर गेहूं ले लेना, वे गेहूं लेकर उस रोटी बड़े बड़े खा लेना। भिक्षा मांगने में तो बहुत ऐसा है, परिवार नियोजन में आदमी मिलना मुश्किल, भिक्षा भी किसी लेंगे। इस बात से गर्व बात का निषेध किया है, परिवार भिक्षा भी निषेध नहीं किया है, परंतु है बुरा। गर्व बात कर बहुत ही बुरा है, मन परिवार नियोजन में बहुत बुरा है, बहुत नाश है, बड़ा भारी पाप है। मनुष्य शरीर लेकर परमात्मा की प्राप्ति करे उसको परमात्मा की प्राप्ति का मौका ही नहीं देना, मनुष्य शरीर ही नहीं लड़ देना। मनुष्य अपने कब्र करते थे नारीमंद नष्ट नष्ट करते थे और स्त्रियों करा देते ऑपरेशन जैसा मनुष्य न जन्मे, कितना पाप है। आप विचार करो भगवत प्राप्ति के शरीर को भी नहीं लेने देना कितना पाप है, बड़ा भारी पाप है। अरे ये वृथा है सभी रहेंगे गाड़ खाएंगे, बिल्कुल वृथा है, बिल्कुल वृथा, बिल्कुल वृथा। परमात्मा का संबंध समुद्र है, परमात्मा ने सब प्रबंध है इसका। महामारी आती है, थर थर भूकंप होता है, आधा मृत्यु होती है, अतिवृष्टि होती है, सब साथ इति जन जना रुखारी इति साथ अतिवृष्टि अनावृष्टि भूषका सलभा सुखा चक्रम चक्र सप्ते इति स्मृता साथ इति है, तो साथ इति है। मरने वाला गणित है मौका है, इसके सिवाय महामारी है मौका है, भूकंप है मौका है, और अनेक मौका है। साथ इति थे वो मौका है, मारने का मौका कब नहीं है भगवान का यहाँ, तो वह कोई पाप नहीं लगेगा, वो आप ही हो जाता है। ये बड़ा भारी पाप है, कोई मामूली पाप नहीं है। ये गर्म पाप तो बहुत बड़ा भारी पाप है, इसका निषेध तो अब शुरू हुआ है, परंतु निषेध हुआ नहीं है। मानते नहीं गर्भवार पानी लिख दिया, गर्भपात या जो गर्भपात लिख दिया, परिवार निषेध नहीं लिखा, वो लिखते ही नहीं। वो तो कहते ये बहुत आवश्यक है, इनको बहुत जरूरी है, अखबार वालों ने ये जची हुई है, आदमी ने ये जची हुई है, मैंने कभी कहते हैं तो यही जची हुई है कि भाई तो करो जरूरी करो। मैं कहूँ बिल्कुल पाप की बात है, बिल्कुल पाप की, बिल्कुल पाप, परंतु मानते नहीं क्या करें। अरे गर्भ बात हो बहुत ही बड़ा भाई भाई भाई, इनके लारे गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए, इसके लारे नारायण बलि करे तो उसको पाप लगता है, वो कृत नारायण करे तो शुद्ध होती। अगर उसके पीछे नारायण बलि कर दे कोई, नारायण बलि करने वाले को पाप लगे, वो कृत तप करे तब दस होता पाप, जितना पाप लगा तो उसको उसका अस्थि अस्थि तो उसको पाप लगे। ऐसा पाप हरेक का नहीं बताया है धर्मशास्त्र में, पढ़ने भी तक मानते ही नहीं, अखबार वो तो लेते ही नहीं, लेख ले को लेख दी ले ले कर दे। ये तो बहुत आवश्यक है, ये तो बहुत जरूरी है, जोर जोर से कह रहे हैं। मेरे को कहते तुम रोजाना क्या करते हो, तुम बंद करोगे तो मैं डरता हूँ, बंद करता हूँ, आप लोगों को डर लगता है। क्या करूंगा, भय रहता है। गर्भपात का तो बहुत ज्यादा बात है, उनके परिवार नियोजन करने वाले ऐसी बात नहीं लिखी है जितनी गर्भपात लिखी है। गर्भपात भयंकर है, 1,26,000,26,00,000 इतना गर्भपात हुआ। 1,26,00,000,000 गर्भपात हुए, 1,25,00,000,000 सवा अरब से ऊपर, 1,26,00,000,000 इतना गर्भपात हुआ है दुनिया में। महान भयंकर ईश्वर पाप की जानी यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने प्रायत त्यागो भी दिए थे। उस स्त्री का त्याग देना चाहिए, गर्भपात करती हो स्त्री को त्याग दे, पुरुष को नहीं, पुरुष को अपनी स्त्री नहीं मानना चाहिए, पुरुष खुद गर्भ है आजकल। ऐसी स्त्री हमारे सामने पत्र आया कि मैं कहूँ मैं पाल दूंगी, आप क्यों करो, नहीं गर्भपात करो, पुरुष कहते, वो कहती पालने का काम मैं कर लूंगी, तुम क्यों करो। जो भाई ने अपन समझाए मिले फिर उन्होंने बात मान ली, पहले पत्र आया फिर खुद मिले, खुद फिर मान गए। कोई तो तुम क्यों करो ऐसा पाप के लिए, ऐसा आज जमाना है जो जगह जगह आदमी ने रोको तो अच्छी बात है, आप कृपा होगी। बहुत पाप है, बड़ा भयंकर पाप है, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, उसे इतना भयंकर पाप करना जिसके जाने पुण्य करे तो पाप लगे, उसके नाम से पुण्य करे तो नारायण बलि करे तो उसको पाप लगे, इतना पाप है, कितना भयंकर पाप है, कभी नहीं करना चाहिए गर्भपात, कभी नहीं करना चाहिए परिवार नियोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। परंतु धनी आदमी ज्यादा करते हैं, धनी आदमी ज्यादा करते हैं, ज्यादा आदमी सोना सोना जो बढ़ाना दुख है इसमें, पर आराम से जाएंगे, ये आराम रहे पीछे तो है पाप और पाप है उसके, तो उस घर की मैं भिक्षा नहीं लेता, कह देता हूँ भिक्षा मत देना, अरे देगा ना पाप, तुम्हारा पाप बड़ा भारी पाप लगेगा, मेरे को भिक्षा दोगे तो महान पाप लगेगा, क्यों मैं वो चाहता नहीं हूँ, इन माई और ऐसे जीव है अपन समझे पाप दे दो, पाप पुण्य जैसे पुण्य पाप आ गया, मेरे अनजान को खिला देना तुम्हारे को महान हत्या लगेगी, ऐसे घर की भिक्षा नहीं देता मैं। पर साधुओं में खलबली हुई, नहीं आदमी जिन्हें घर बात नहीं है उनका घर गेहूं, वो गेहूं साथ में ले उठी रोटी खा गए, ऐसे संतों की समिति नहीं हुई, कहीं मत करो ऐसा पाप, घर में जाकर मैं घर का बिल्कुल मेरे को पानी भी नहीं पिलाना, अन्न तो दूर रहा, बड़ा भारी पाप लगता है उसका, इस वास्ते उसकी भिक्षा कैसे ले, उसके हाथ ही नहीं उसके घर के नहीं, एक घर में एक भिक्षा तो स्त्रियां छिप करके महाराज गांव में छिप करके गई, बम्बोजी बम्बई जा करके गर्भपात करा कर मार मरवा गई, सासू को पता नहीं, उसकी सासू को पता नहीं, सासू ने मना किया उसकी बात नहीं मानी, मैं लड़ाई गई पीर में जाकर गर्भपात कर दिया, सासू में रही तुम्हारे करने से आदि ज्यादा हुआ, कैसे बनाऊ कैसे गया तुम्हारे करने से, शरण मिराज मेरे पास सब सुन गई ना, बता रहा हूँ ठीक हो नहीं सकते, बताता नहीं हूँ। और गर्भपात करने वाली स्त्रियों के बहुत बीमारियां बहुत हुई, खून गिरने लग गया, बहुत बीमारियां, कमर में दर्द है, छाती में दर्द है, पीछे दर्द है, अरे मर गई, कई मर गई, मर जाओ बेसुभ महापाप करना, मर गई गई हजारों स्त्रियों मर गई गर्भपात करने से। ये बहुत विधि से करते हैं, बड़े ढंग से करते हैं, ये बैठे भाई दिया गर्भपात किया तो बहुत काम कर दिया, अब तो थोड़ा सा बाकी दिया है, अपनी पत्नी से कहा तो माना नहीं, वो अपन यही बैठे ब्राह्मण ही है, तो इस वजह से गर्भपात का बड़ा भारी बहुत बड़ा भारी पाप है, पाप है ही नहीं समान, और नस्तबंदी कर देना ऑपरेशन कराना बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप, मनुष्य शरीर आना ही नहीं देना, मनुष्य शरीर मार जा पर कुछ प्राप्ति करे, परमात्मा की प्राप्ति हो, वहां से ही न्याय बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। इस वास्ते आप जितने सुनते हो ऐसा करो, पात मत करना, नसबंदी मत करना, गोले मत खाना, जवान जवान सोरी मेरे सामने कही मैं गोली खा लेती हूँ पकड़ते ही नच्चा नहीं आती, अभी शर्म जाती मेरे सामने कहते हुए छोरी मेरे सामने, तो एक एक चलवा दूसरे दो दो एक दो छोरा भैया मेरे सामने कहते हुए शर्म आ जाती, मेरे को लज्जा हुए कि मैं गोली खा ले रही हूँ, मेरे को शर्म आवे कि किसने बोले ये, कैसे बोलने की बात हुई, डबल छेड़ गोली खा लेती हूँ। राम राम राम राम राम खोला राम राम राम राम राम राम राम। इस वास्ते आप लोगों से कहना है ऐसा पाप आप कोई मत करो, कोई नसबंदी ये परेशान दवाया खानी बिल्कुल बिल्कुल निषेध है, बिल्कुल पाप है, बिल्कुल पाप है। मैं मानते नहीं हम करें क्या, मेरे को मनाते हैं कि तुम मत बोलो, तुम मत बोलो। अच्छा भाई कभी कभी कहता हूँ कि तुम रोजे नहीं कहते हो, रोजे कहा नहीं कहते हूँ, तुम्हारे तुम्हारे ही जैसे गई तो कहता नहीं आज बहुत कम कर दिया, पहले ही अपेक्षा कम कर दिया, पहले की सूचना सुनो तो पता रहेगा आपको। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। दूसरा एक पत्र है बड़ा सुंदर है कि क्रोध की परिभाषा क्या है और क्या कृष्ण जीवन में क्रोध पर कैसे अंकुश डाले, हम कैसे प्रश्न करें। क्रोध किसका नाम है, क्रोध जो जलन होती है विद में, कामात क्रोध विजयते गीता माया है, भीतर में कामना होती है उसमें बाधा पड़ने से क्रोध आता है। मन में कोई अपनी बात है, अपनी कोई बात काट दे, अपनी बात निषिद्ध कर दे तो क्रोध आता है, हमारे विरुद्ध काम करे तो क्रोध आता है, हमारे विरुद्ध विपरीत काम करे गाली दे तो क्रोध आता है। जो ज्वलनात्मक वृत्ति है भीतर से जलता है वो क्रोध होता है, उत्तेजना आकर के और दूसरे का अनिष्ट करने की इच्छा होती है, मन में जलन पैदा होती है, आंखें लाल हो जाती है, हृदय में जलन पैदा होती है, दूसरे को मारने की इच्छा होती है, वो क्रोध है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थो देह विनाशनाय, देह में देश कष्ट गो ही वन्य वन्य दाते शरीरम, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथास्थितः काष्ठगतो हि वह्नि सैव वह्नि रते सैव। काठ मग्नि रहती है पर भगत की अपने काठो बाड़ती नहीं, शक्ति देती है वही पकड़ कर काठो बाड़ देती है, ऐसे ही इसमें रहता है वह क्रोध पैदा होता है, क्रोध को जाता है उसको बड़ा बड़ा भाई पाप करता है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, पहला जा रहे हो एक नंबर का शत्रु है उसको क्रोध वृत्ति कहते हैं, वह क्रोध वृत्ति है वह सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, नहीं जानते इस बात नहीं है, क्रोध वृत्ति है वो क्रोध है, काम से जाता है अभिमान से जाता है, क्रोध पैदा होता है अपने में अच्छापने का अभिमान होने से, अपने में अच्छापना अभिमान है और अच्छापने में टक्कर लगती है तो क्रोध आता है, हमारी कामना होती है उसको बाधा देता है क्रोध आता है, हम अच्छे हैं पूजनीय है आदरणीय है और आदर नहीं करता तो क्रोध आता है, हमारे को नमस्कार नहीं करता तो क्रोध आता है, कैसा आदमी नमस्कार नहीं करता, संतों को नमस्कार करना चाहिए क्रोध आता है, तुम कैसे आदमी हो नमस्कार नहीं करते क्रोध आता है, हमारे मन के विपरीत बात होती है तो क्रोध आता है, कैसे आदमी हो तुम, अब भजन ध्यान करते हैं जप करते हैं भगवान की प्राप्ति चाहते हैं करते हैं दूसरे कोई नमस्कार नहीं करते क्रोध आ गया, नम्रता नहीं रहेगा तो क्रोध आ गया, आश्रम मानव ठीक आश्रम नहीं देगा क्रोध आ गया, हमारा राशन नहीं दिया, बैठते हुए राशन नहीं दिया, पंक्ति में नहीं बैठे तो क्रोध आ जाएगा, हमारे मन से आई नहीं तो क्रोध आ जाएगा। ये क्रोध क्रोध वृत्ति है, भोगता भी से जैसे सांप होता है चला जाता है और उसको छेड़ कर हो जाता है, ऐसे हम जो अपने अमरा चाहते हैं जैसा हो जाए तो ठीक है, वो नहीं होता क्रोध आता है, वो क्रोध वृत्ति है, वो क्रोध वृत्ति सबको छोड़नी चाहिए। तीन प्रकार नरक वजह है, त्रिविधम नरक से द्वारंग नाशन आत्मना, अपना नाश करने वाला, पतन करने वाला और नरक में देने वाला, काम क्रोध तथा लोभ, काम और क्रोध लोभ, काम व्यवचार द्वारा, क्रोध हिंसा के द्वारा, लोभ झूठ कपड़ जाचारी द्वारा, इस नरक में देते हैं। ये तीन नरकों के दरवाजा है, गीता में लिखा है, काम क्रोध तथा लोभ तस्मा देते त्रियंत, इन तीनों को त्याग करना चाहिए। तो क्रोध ऐसा शत्रु है, भाई वो बहन वो कोई हो, थोड़ा सा मन के बीच चला गया क्रोध है जोर से, हम चाहते हैं जो कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, व्याख्यान देते हैं अच्छे हैं, पर हमारे को नमस्कार न करे तो क्रोध आ गया, बोले कल्याण कसूर किया उन्हें, नमस्कार नहीं किया तो क्या कसूर किया, नमस्कार नहीं किया कैसा आदमी, इसको क्रोध कहते हैं। अनुकूल हमारे नीचे क्रोध आ जाए, हमारी बात को काट दे तो क्रोध आ जाए, हमारी कामना पूरी होती नहीं होने तो क्रोध आ जाए, हमारी इच्छा पूरी नहीं होने तो क्रोध आ जाए, हमारे विपरीत बोले तो क्रोध आ जाए, ये क्रोध वृत्ति है। वो क्रोध का नाश कैसे, क्रोध क्या है पहले तो बताए, क्रोध की परिभाषा क्या है, ये क्रोध है सर एकदम। अब क्रोध नाश कैसे हो, तो अभिमान और क्रोध, अभिमान और कामना, अपने में अच्छा अपने का अभिमान, अच्छा अपने का, मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं, मैं अच्छा हूं, ये सामान्य है, मैं वैराग्यवान हूं, तुम वैराग्यवान नहीं हो, मैं साधन साधन करने वाला हूं, तुम साधन करने वाला नहीं हो, मैं तुम्हारे से विशेष हूं, ये अभिमान और कामना, इनमें लगती टक्कर तब क्रोध आता है। बोलो मैं साधु, तुम दूसरे नमस्कार नहीं करते, आते आशीन नहीं देते, क्रोध है, हमारे मन चाहिए बात नहीं होने देगा, हमारे मन चाहिए नहीं होने, क्रोध आता है। तो सांप जैसे जाता है वो तो काम ना हुई वो छेड़ देगा, क्रोध आता है, काट भी दौड़ता है क्रोध। अब क्रोध का नाश कैसे हो, तो पहले अभिमान को दूर करो, कामना को दूर करो। मानो कार्य नाश तब होगा जब कार्य कारण का नाश करो। एक मारवाड़ी कहावत है कि चोर को मारे चोर की माँ को ही मार दे। चोर की माँ को मारने का तात्पर्य क्या है कि चोर जन्म है नहीं, ये है नहीं कि चोरी जैसे कि माँ को मारो, ये नहीं है, ये अर्थ नहीं कि चोरी करी तो उसकी माँ को मारो, ये नहीं अर्थ है। मानो चोर पैदा नहीं हो, चोर की माँ को मारने का अगर तात्पर्य है चोर पैदा नहीं हो ऐसा काम करो, चोर की माँ ही मर जाए, यानी कि चोरी कर ली उसकी माँ को मारो, ये नहीं है, ये अर्थ कोई कर दे चोर की माँ को मारो, मान बिचार क्या दोष गया तो उसका चोरी करे, ये नहीं, मानो चोर पैदा ही नहीं हो उसकी माँ को मार दो, जन्मे ही नहीं चोर, चोर की माँ को मारना ये हुआ, काम है क्रोध है लोभ है मोह है, इन दोषों को पैदा ही नहीं होने देना, ये माँ का मारना है। तो पैदा हो गया क्रोध, अब क्रोध का शमन कैसे होगा, तो पहले के कारणों को दूर करो तो दूर हो जाएगा, एक बात है, एक नंबर की बात है। दूसरी बात है, क्रोध हमारे को नाश करने वाला है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नाम देह देह देह में रहता हुआ देह का नाश करता है। नमोस्तु क्रोध देवाय स्वास्थ्य भाले भ्रषम, अपना जो स्थान हो अपना रहने जगह है उसको हरेक नाश नहीं करता, क्रोध नाश करता है, जहाँ रहता है वहां नाश करता है, जहाँ पैदा होता है वहां नाश करता है। नमोस्तु कोप देवाय स्वास्थ्य ज्वाले वृषभ, अपने आश्रय को जाते हैं, जहां रहता है उसको जाता है, उसको नष्ट करता है। ऐसा हर एक आदमी करते नहीं होता, ऐसा जहां रहता है उसको नहीं जाता, ये जहां रहता है उसको जाता है, ऐसा शत्रु है। विश्वास से क्रोध को नाश करो, क्रोध नहीं आना चाहिए। तो क्रोध को शत्रु मानो तब नहीं आएगा, मित्र मानो तो नहीं आएगा। अच्छा वर्ण में ऐसे हमारे ब्राह्मण पैदा हुए तो हमारा तिरस्कार क्रोध हो जाए, हम साधु हो गए हमारा तिरस्कार क्रोध आ जाए, हमारा नमस्कार क्रोध आ जाए, हमारा आदर नहीं करे तो क्रोध आ जाए। ये आफत है, आफत बड़े आश्रम में होता है, बड़े आश्रम में होता है तो उसको क्रोध आता है। बड़ा हूँ नहीं, मैं बड़ा हूँ, साधु हूँ मैं, बड़ा हूँ मैं, ब्राह्मण घर जन्म लिया है, क्षत्रिय का जन्म लिया है, शूद्र का जन्म लिया है, तू शूद्र हो, तुम तो नीचे हो, हम ऊंचे हैं। देखो मैं निंदा के लिए नहीं कहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ सर। अच्छे साधु अच्छे ब्राह्मण है, अच्छे साधक है, जो लोग आदर करते हैं, परंतु शूद्र वर्ण को देखने ला उसको देता है, ये शूद्र वर्ण उत्सव हो गया, ये अच्छा क्यों हो गया। अरे अच्छा वर्ण तो अच्छा काम करने के लिए है, क्रोध करने के लिए है। अपने मन से गुण देखते हैं दूसरे मुकुट गुण ऐसा ही नहीं है तो क्रोध आता है। ऐसी मैंने देख लिया बातें, अच्छे अच्छे पूजनीय आदरणीय आदमी होने को क्रोध आता है, उनको अच्छा कह नहीं सकते, अच्छे साधु को अच्छा नहीं कह सकते, कह नहीं सकते, ये क्या है, कुछ नहीं है। उनमें सत्संग में चला जाए तो उस पर क्रोध आता है, अपना भाई अपना बंधु ब्राह्मण होकर चला जाए वो शूद्र है, वो ब्राह्मण नहीं है, तो मैं चला गया तो उसी क्यों जाता हूँ, क्रोध आता है। ये तो आपको मालूम होगा, देखिए कितना आनंद ही है। अरे ये गुण जो मुक्ति के करने वाले हैं, ये किसी वर्ण आश्रम के नहीं है, जिससे कल्याण हो जाए ऐसा काम किसी ब्राह्मण का आदि वर्ण का नहीं है, ना का आश्रम का है कि साधु हो जाएगा, ये वर्ण आश्रम के नहीं है, ये सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म होता है सबका, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी सबका, वो सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म है परमात्मा की प्राप्ति करना, जिसकी मृत्यु की प्राप्ति हो जाए तो अच्छा अच्छा हो जाए तो बस क्रोध आ जाए, मुझे क्रोध आवे, चाहे वो कथा कहे तो क्रोध आवे, व्याख्यान दे तो जाएंगे नहीं, यहाँ की बात ही बैठी, यहाँ यहाँ की मेरे को पता है, ऐसी बात कहीं देखी मैंने, तो उसमें क्रोध आ जाता है। अगर कोई सत्संग में चला जाए तो उसमें क्रोध आता है, तुम मूर्ख सत्व क्यों गए, वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो अच्छे अच्छे ब्राह्मण सत्संग में नहीं जाते, जिसे कल्याण नहीं जाते। अरे कल्याण के में गीता में लिखा है क्या, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम सो समाज, देव द्विज, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, प्राज्ञ शब्द क्यों लिया, प्राज्ञ देव द्विज गुरु तीन तीन ले गली, खूब विचार करो आप गहरी रीति से, देवता द्विज, द्विज ले गया ब्राह्मण ले लिया, द्विज ब्राह्मण का यहाँ मात्र क्षत्रिय विषय नहीं है, द्विज नाम तीनों का है, तीनों का नाम होते हुए भी यहाँ ब्राह्मण का नाम ही है, क्षत्रिय का नाम नहीं है यहाँ। देव द्विज गुरु पूजनम, पूजनम ब्राह्मण ले लिया जाएगा, तो देव द्विज गुरु, गुरु जो अपने से बड़ा है, वर्ण में आश्रम में धन में विद्या में बुद्धि में योग्यता में पद में अधिकार में किसी से बड़ा है, गुरु शब्द ले लिया, प्राग शब्द क्यों लिया, ना वो वर्ण में ऊंचा है ना आश्रम में ऊंचा है ना वो धनी है ना वो ऊंचा है कोई है, पर तत्वज्ञ है, इसी से विचार कर सकते नहीं आप खूब विचार कर लो, मेरे सामने लाकर हमारे बात मिलेगी, आप खोज करोगे हमारे को गीता की टीका लिखने में हमें लाभ होगा, हम देखेंगे गीता की टीका में सोचेंगे तो लाभ होगा, इतने बैठे हो आप सहायता करो हमारी, कृपा करो, कृपानाथ सहायता चाहते हैं हम, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, प्राकृत शब्द शिवाय परमात्मा के तत्व जानने वाले नीचे वर्ण का अंचे आश्रम का नीचे वर्ण का कैसे नीचा है। सर्वे थे ज्ञान वृद्धि से विशिष्ट क्यों करा शिष्य क्यों करा ज्ञान वृद्धि के सब क्यों करे सब दास है ज्ञान में वृद्ध जो वयो वृद्ध है कोई आश्रम वृद्ध है कोई वर्ण वृद्ध है कोई धन वृद्ध है धन मनव है इनकी वृद्ध हुए कई तरह की वृद्ध जो ज्ञान वृद्ध है तत्व के लिए जिसको है जो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति को जानता है अनुभव किया है उसके समान कोई बड़ा नहीं है संसार मात्र में। सर्वे थे ज्ञान वृद्धि से क्यों करा अशिष्य क्यों करा शब्दास है बोला ऐसी बात आजमाई है। अब उसे भी दोष भरे अब क्या है क्या है क्या नहीं है तो क्रोध हो उसे क्रोध आ जाए। अब वो कोई तुम्हारे अपमान किया हो तुम्हारे कोई नुकसान किया हो तो बात नहीं है क्रोध आ जाए ये क्यों करता है ऐसी बातें कई देखी है मैंने तो एक क्रोध ऐसा है वो क्रोध कहते हैं तो तमोस्तु कोप देव आया हांडी में खावे उसी हांडी में फोड़े कहा होता है जिस हांडी में लाने का नहीं फोड़े श्वास उसका क्रोध का नाश कैसे हो। एक बात तो आपको बताई कि क्रोध के जो जनक है वही माँ है कामना है बड़ेपने का अभिमान है ये दो खास खास है कामना में पूरी नहीं क्रोध आता है हम चाहते हैं वो नहीं होते क्रोध आता है और एक जो हमारे बंद में आश्रम में नीचा है उस पर क्रोध आता है अभिमान होता है क्रोध अभिमान अभिमान से क्रोध आता है वो सोने रहते सह नहीं सकते क्रोध है उसका नाश कैसे हो जीवन में क्रोध पर कैसे अनुग्रह करें कैसे रखें तो हे नाथ ही नाथ संपूर्ण दवाओं की दवाई बढ़िया सबसे बढ़िया हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु ये है। कोई दोष हो कैसा ही दोष हो कैसा ही अपराध हो हे नाथ हे मेरे नाथ हे प्रभु ये सबसे बढ़िया चीज है। भगवान को करो अपनी शक्ति जहाँ काम नहीं देती हम चाहते हैं ये नहीं होए पर फिर आ जाते हैं जबरदस्ती आ जाते हैं ये हाथी बात नहीं है। एक जगह बात सुनाई एक जगह कथा करी थी प्यासी की बात है किसी याद नहीं ठीक तरह से उसमें माजी या क्रोध कर रहा जो माजी के माजी भेंट क्या करो कि माजी आप तो क्रोध भेंट कर दो कथा में पर अब क्रोध नहीं करेंगे जो माजी का ठीक है महाराज और क्रोध भेंट कर दो देख लीजिए हिम्मत देखिए हिम्मत मारा है कि वो मामूली बात नहीं है। पीछे एक छत्री आती जो अच्छी उठी करने वाली लड़ाई करने वाली एक बेटा जी मैं तो कथा में क्रोध देती हूँ मैं तो क्रोध कहूंगी नहीं आवे जो आशी कौन है कल घर में कोई लड़ाई करी क्रोध नहीं किया उन्हें बेटा इन्हें मना कर दे तो आवे जो ठीक हो दी है मैं तो क्रोध भेंट कर दी हूँ मैं तो क्रोध करूंगा नहीं मैं बहुत ऊंचा मानता हूँ हनुमान जी को मामले जी नहीं है क्रोध भेंट करना हाथ की बात नहीं है क्या मन के विरुद्ध क्रोध आ ही जाता है मैं तो क्रोध करती हूँ वेट करती हूँ संध्या को वेट कर दिया पढ़ने ली गए ये पूछा वाली बात है हरिप्रसाद जी जो ठीक याद नहीं है कोई कथा में वेट कर दिया क्रोध वेट कर दिया ये माजी थे क्रोध वेट कर दिया क्रोध वेट कर दिया वो क्रोध नहीं भी हो गई तो ये पक्का विचार कर ले तो क्रोध नहीं करेगा वो कोई ऊंचे साधक हो ऐसी बात नहीं है मेरे सुनाई ऐसी बात तो मैं तो बेटे क्रोध छोड़ दिया तुम करो तो करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी मैं तो क्रोध छोड़ दिया बहुत ऊंचा मानता हूँ मैं माजी को मोमली नहीं मानता मैंने कहा हाजिर नहीं है पूछिए शेष है क्रोध वेट कर दिया बस मैं तो क्रोध करूँ नहीं अच्छा उसका उपाय हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान से प्रार्थना करना। देखो दो बताए, तीसरा और बताता हूँ। पहला अभिमान और स्वार्थ इनका त्याग करो, दूसरा भगवान से प्रार्थना करो, तीसरा उपाय ये है कि सुबह उठते ही कहना कि मेरे क्रोध आता है, हे भगवान हे नाथ ऐसा करो आज मेरे क्रोध डाल, खूब खूब विचार कर लेता है आज क्रोध नहीं करना है भाई, चाहे सो कोई कुछ भी कह दे कुछ भी क्रोध नहीं करना है, फिर नहीं मैंने तो आजा करो तो भगवान से कहो पुकारो पर क्रोध करना नहीं है भाई, इससे मनु शांत होता है। क्रोध का नाश करना है हमारे तो ऐसा पक्का विचार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये वृत्तियां है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, दशा है। देखो एक बात बताऊं है, एक होता है आदमी के साथ में गुण, एक होती है दशा। तो ये क्रोध है, काम है, लोभ है, ये दशा है, दशा आती है जाती रहती है और स्वयं है जो बदलता है वन फल नहीं पड़ता, ये दशा है। तो दशा बदलती है, बालकों दशा हुई, जवानी दशा हुई, वृद्धावा दशा हुई, ऐसे क्रोध है, काम है, लोभ है, ये दशा है। दशा होती है वो दूसरी चीज होती है, आड़े देने वाली दशा होती है और रहने वाला स्वयं मालिक होता है। तो हम है स्वयं मालिक, हमारे में दशा आती है, क्रोध की दशा आती है, काम की दशा आई, लोभ की दशा, ये दशा आती है। तो दशा हमारे से अलग है, दशाएं है भी हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा रूप नहीं है, ये दशा आती है। जैसे दशा रवि है, सोम है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, दशा आती है। बुध बुध सपन्ना नवनिधि है, बुद्धि दशा आती है तो नवनिधि होती है, बृहस्पति राशि होती है, क्रोध दशा, ऐसी दशा दशा है। जो दशा है ये हमारा स्वरूप नहीं है, हमारी चीज नहीं है, ये दशा बदलती है। लोभ आ गया, क्रोध आ गया, काम आ गया, ये दशाएं है, अपना स्वरूप नहीं समझना चाहिए, अपने में नहीं है ये दशाएं है। शरीर और शरीरी दो है, इन दो की बात लेकर के ही ज्ञान में है श्लोक से चले, दूसरे अध्याय के ज्ञान में श्लोक से चले आए। अपने जो भी साधक संजीवनी पहली लिखी है, अभी उसी व्याख्या लिखी दूसरी, उसमें ये बात लिखी है, ये दशाओं है, ये बदलने वाली है। तो ये बदलने वाली दशा है, हमारा रूप नहीं है, हमारे से अलग है, ये जानना पहले। अपने मेरे को दाता है, मेरे को बोलते ऐसे मान लो ना, मेरे को दाता है, निमंत्रण दे दिया आपने, मेरे को दाता है, मेरे को वृत्ति है, मेरे को दाता है, तो आता रहेगा। नहीं, ये दशा है, बुखार हुआ दशा है, बुखार एक दशा हुई, अवस्था है, ऐसे क्रोध है, क्रोध है, लोभ है, ये दशाएं है, ये अपना स्वरूप नहीं है, अपने साथ रहने वाली चीज नहीं है, क्षमा है, सहिष्णुता है, ये गुण है, ये हमारे गुण है, ये दशाएं है। तो क्रोध एक दशा है, वो आती है, अब नहीं आएगी, मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर और शरीरी भाव ये भी समझाने के लिए है, गीता की शिक्षा विलक्षण है, दूसरे जीते दर्शन है ना, सांख्य है, योग है, न्याय है, विशेषज्ञ है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, छह दर्शन है, छह दर्शन चलते है शास्त्रों पर, गीता उपदेश कहती है शास्त्र मनुष्य पर। तो मनुष्य खुद को लेकर चला बोले सोच सोचा, खुद को लेकर। कई पंडित लोग कहते हैं कि ज्ञान की तो अवस्था बहुत ऊंची है, पीछे ज्ञान का उपदेश देना चाहिए, गीता ने ज्ञान का उपदेश आरंभ में दिया, तो ज्ञान का देश अनेक आदमी अधिकारी नहीं होता, ये भगवान ने पहले कैसे कहा, ऐसी शंका करते हैं। परंतु वास्तव में उपदेश आरंभ शरीर से होगा तो भी उपदेश है, नहीं तो उपदेश नहीं है, पढ़ाई है, पढ़ाई हो जाएगी, दर्शनों में पढ़ाई हो जाएगी, गीता पढ़ाई नहीं है, गीता खास जीव के कल्याण के लिए है। तो गीता आपके लिए, आप पढ़ाई करो, ये पढ़ाई के लिए नहीं है, गीता कल्याण के लिए है, कल्याण के लिए है। उनको सबसे पहले देह दे गो गवर्ण, अशोच्यानंद अशोच स्तम यहाँ से आरंभ शुरू होता है, उसे अशोच का अशोच करते हो तो अशोच का है आत्मा, अशोच दो दो आत्मा का है, फिर दो श्लोक अनात्मा का है, शरीर शरीर ही, इनके ऊपर गीता चलती है। गीता खास आपके सामने चलती है, आपका उद्धार करने वाली है, गीता कल्याण करने वाली है, गीता के समान दूसरा दर्शन नहीं है, दूसरे दर्शन भी है बड़े अच्छे है आध्यात्म उन्नति करने वाले, परंतु गीता सबसे श्रेष्ठ है, क्यों देह हृदय का वर्णन है, देही जो देह वाला है वो देही भी देही कहने के लिए बताया है, देह मस्यासी देह का देही देह भी अभिमान का तात्पर्य नहीं है, कैसे कहे उसको बिना नाम किए हुआ, इस वास्ते उसको देही कहा है। दूसरा शास्त्र को नाम आता है आत्मा अनात्मा, और इसको टीकाकार आत्मा अनात्मा कहते हैं, टीकाकार इसके गीता के लिए आत्मा अनात्मा का विषय है, आत्मा अनात्मा नाम नहीं है, 20 रूप है, 11वें से 30वें तक कहा आत्मा अनात्मा, आत्मा शब्द नहीं है, ईश्वर शब्द नहीं है, जीव शब्द नहीं है, 20 श्लोकों में शब्द नहीं है, ये देह हृदय ये शब्द दिया है, आत्मा शब्द नहीं दिया, ईश्वर शब्द नहीं दिया, प्रकृति शब्द नहीं दिया, माया शब्द नहीं दिया, ये शब्द कोई नहीं दिया, इतने हृदय ये शब्द दिया, मानो मनुष्य मात्र के लिए है उपाय कि अपना कल्याण कर ले, ऐसा गीता में शास्त्रीय शब्द नहीं दिए, सतरस कहा है, नित्य अनित्य कहा है, देह हृदय ही कहा है, आत्मा आत्मा नहीं है, शब्द नहीं है आत्मा आत्मा, 20 श्लोकों में माया शब्द नहीं है, प्रकृति शब्द नहीं है, ईश्वर शब्द नहीं है, ऐसा शब्द नहीं है, इसमें शब्द ही नहीं है, 20 श्लोकों में शब्द नहीं है। काशी में जाने का काम पड़ा, काशी विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया, मैंने ये बात कही, वो गीता में 10-20 श्लोक है, उनमें आत्मा शब्द नहीं अनात्मा शब्द नहीं, पंडित लोग थे वो चकराए कि महाराज जी हमारा दृष्टि नहीं है, हमारे यहाँ गीता का बहुत विवेचन हुआ, व्याख्यान हुआ महीना के महीने पर, पंडितों का नाम लिया, मैं नहीं बताता हूँ, पर कभी कहीं नहीं वो आत्मा नात्मा ही विवेचन बताते है, वो आत्मा तो नाती नहीं है, माया नाव नहीं है, प्रकृति नाव नहीं है, ईश्वर नाव नहीं है, कभी श्लोकों में तत्व विचने में भी लिखा है, साधु संजय में तत्व विचने में आते नहीं है, साधु संजय में ये शब्द लिखा साफ लिखा कि गीता में आत्मा शब्द क्यों नहीं लिया, आत्मा अनात्मा का विचन है, टीकाकार प्राय आत्मा अनात्मा लिखते है, और व्याख्यान करने वाले ये आत्मा अनात्मा लिखते है, पर गीता में शब्द नहीं है, ये तो देह हृदय ही देह वाला, देह वाला देह वाला के देह वाला क्यों कहना है, क्यों बताते हैं कि तुम देही हो, वास्तव में तुम देह ही नहीं हो, देह वाले नहीं हो, देह वाले बन जाते हो, तो देह और देही का तो देह को लेकर संग योग और देह को लेकर कर्मयोग, दो की सदा है, दो देह और देही दो ही है, तो देह को लेकर साधन होता है वो कर्मयोग है, देह को लेकर साधन होता है वो ज्ञान योग है, ये दो ही बात है, आरंभ से ही बात है, तो आरंभ से है, तो आरंभ से ही अपने साथ में क्रोध का संबंध नहीं है, अपने शरीर का संबंध है, वो भी शरीर का संबंध है बताने के लिए, मानने के लिए नहीं है, तुम दे ही मानो अपने आप को, ये नहीं है तात्पर्य, हमने माना है इसलिए बताया, इस बात बताया है, आत्मा अनात्मा तो सब बताएगी, आत्मा अनात्मा तो है, ये देही नहीं क्यों बताया, सत रस क्यों बताया, ये देही सत है, ये सही असत है, सत असत बुझ गया, पहले अशोचान से नहीं 11वां 12वां 2 श्लोक 13वां 14वां ये नाशवान का ये अविनाशी का, और इसमें नाशवान का अविनाशी का वो सत्र असत है 16वां नाश तो ना भाव देते सत सत्र असत का, इसमें नाश तो भी देते भाव, मैं कहता हूँ संपूर्ण शास्त्रों के बाद 16 अक्षरों में भी आधा श्लोक में सतो भी देते भाव आधा भाव भी देते सत असभूमि और भू सत्तायाम और विद्य सत्तायाम तीन धारण तीन अर्थ है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो ना अभावो विद्यते सता। तीन धातु है, भू धातु है, अस धातु है और विद्यते विद्य धातु धातु विद्य सत्तायाम धातु है। विद्यते विद्य सत्तायाम विन्दते विद्य विचार ने विद्यते विद्य सत्तायाम लाभ है विन्दते विन्दते लाभ है विद्य चार धातु है व्याकरण में चार विद्य तो चार विद्य सत्तायाम बताते हैं अब अश्लोक याद नहीं है विद विचार ने विन्दते विद विचार ने विद्यते विद सत्तायाम लाभ विन्दति विन्दते विधि लाभ विन्दति विन्दते बनता होता है। व्यक्ति रूपम विधि ज्ञाने विन्दते विद विचार ने विद्यते विद सत्तायाम लाभ विन्दति विन्दते धातु है। तो वास्तव में तीन सत्ता दी है और असत दिया है। सत और असत का तात्पर्य क्या नित्य रे नित्य पर सब आ गए नित्य और अनित्य सब सब आ गए। जीवत्मा नित्य और परमात्मा नित्य और प्रकृति प्रति आदित्य पूरा शास्त्र मात्र का केवल 16 अक्षर आश्चर्य आवे कैसा भगवान ने शब्द दिया है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। तीन धातु के प्रयोग है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत असत ना स्वांग अविनाशी दो चीज है। शास्त्र शब्द जितना लो कोई भक्त ले लो कोई संप्रदाय ले लो किसी में कहीं जाओ सत असत का ही वर्णन और होगा क्या बताओ बोले और क्या वर्णन होगा। दुनिया मात्र की बात ले ली 16 अक्षर में ऐसी विचित्र बात नहीं है बड़ी विचित्र बात है। तो ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत असत भाव नहीं। तो देही कहने का तात्पर्य साधक को जलाना का तुम्हारा है तुम हो तो तुम्हारा देह है तुम सत हो। देही कहने का भी देह का अभिमान देही रखना ये नहीं है कहने का तात्पर्य। कैसे बतावे इस बात देही का उसको सत कहा। ना सत देते भाव ना भाव भी देते सत असत का भाव नहीं होता। सत क्या है देही असत क्या है शरीर देह देही देह देही बस इसका वर्णन है। 20-20 श्लोकों में आत्मा ना दुनिया है आश्चर्य ख्याल ही नहीं जाओगे आत्मा ना तुम विवेचन लेकर टीका आदमी क्या खाने में। तो ना सतो भी देते भावना भाव देते सता उभी और भी स्ट्रॉन्ग तत्व न्यू तत्व ना उनको अंत देखा अंत क्या सत है अंत एक वचन है या ना सतो भी देते भावना वो देते दोनों इस बार ज्ञान मार्ग में द्वैत का वर्णन है भक्ति मार्ग में अद्वैत का वर्णन है। ना सतो विद्यते ना भाव विद्य सता प्रकृति पुरुष उभाव सब दो में ज्ञान में वर्णन है भक्ति में नहीं है। सत सत सा हमारे दुना ज्ञान में सत असत हमें हो सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ प्रकृति भी मैं हूँ पुरुष भी मैं हूँ मैं ही हूँ एक ही। तो भक्ति मार्ग में एक अद्वैत का वर्णन और ज्ञान में अद्वैत का वर्णन जहाँ कहीं ज्ञान का वर्णन दो आएगा ये भक्ति का वर्णन एक आ जाएगा। सत अर्थ में ही हूँ सदस्य अमृतम से मृत्यु से सदस्य अमरजन सदस्य में ही हूँ ऐसा गीता में विश्व किया है बहुत विलक्षण विजन है। तो क्रोध कैसे दूर हो क्रोध क्रोध के मेरा मेरे में स्वरूप नहीं है अपना नहीं है क्रोध। क्रोध आगंतुक दोष है क्यों आता है अभिमान से आता है स्वार्थ से अभिमान और स्वार्थ दो है इस कारण और आता है जाता है हमारे में है नहीं तो देही में नहीं है ये देह में आता है जाता है इस वार्थ से अपना है ही नहीं अपने में है ही नहीं अपने को क्रोधी मान लेना, लोभी मान लेना, क्रोधी मान लेना, कामी मान लेना, ये आपने स्वीकार कर लिया। आपने काम क्रोध लोभ को निमंत्रण दे दिया। अब निमंत्रण दे दिया कैसे छूटेगा? आपने मान लिया मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं कामी हूँ, आपने दे दिया, अब आप छूटेगा नहीं। मैं क्रोधी हूँ ही नहीं, मैं लोभी हूँ ही नहीं, क्रोधी मैं नहीं हूँ, छूट जाएगा। मैं क्रोधी हूँ ही नहीं, तुमने काम नहीं, लोभ नहीं, क्रोध नहीं, तुमने कोई दोष है ही नहीं, तुम साक्षात परमात्मा का अंश हो। इस वजह परमात्मा का अंश कहने में भी मम एव अंश हो केवल मेरा है। जैसे ये शरीर माताओं का, भाइयों का, इनमें दोनों के हम, माँ बाप के दोनों का हम है। माँ का भी अंश है, बाप का भी अंश है, दोनों अंश मिले हुए शरीर है। ऐसे भगवान के मेरा और प्रकृति अंश नहीं है जीव। मम एव अंश केवल केवल मेरा अंश, केवल मेरा शुद्ध मेरा अंश केवल। मम एव अंश ये मेरा प्रकृति दोनों का नहीं है। ये दोनों को बताया 14वें अध्याय में, मम योनि मद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानाम्। सर्व योनि से सिद्ध पैदा होते हैं। अहम बीज प्रदा पिता, पिता मैं हूँ, और बीज पैदा प्रकृति में, प्रकृति से पैदा होते हैं। तो जितने शरीर पैदा होते हैं प्रकृति पुरुष दोनों से होते हैं, प्रकृति पुरुष दोनों होते हैं, पर ये जीव स्वयं मम एव अंश प्रकृति पुरुष होते। वो ज्ञान का प्रकरण चला, ज्ञान में द्वैत आएगा, 14वें 13वें 14वें अध्याय ज्ञान के है, उसमें बताया है कि प्रकृति है वो, उसमें जो अंश मेरा अंश होता है वो जीवात्मा होता है, वो द्वैत है वर्ण उसमें। भक्ति में अद्वितीय तो मेरा अंश है, तो मैं अंश हो जीव लोग। तो आप में क्रोध नहीं है। आपका देही कहना भी समझाने के लिए है, देह में आप नहीं हो, आप देह से अलग हो, किसे हो? साक्षात परमात्मा का अंश हो। परमात्मा का आपका नित्य संबंध है, ये साक्षात परमात्मा के ही जब अंश हो। परमात्मा पुरुष दोनों नहीं हो, केवल परमात्मा। मम ए अंश हो जीव लोग, जीव भूत सनातन सदैव सुनना चाहिए। मैं अंश हूँ, प्रकृति का मेरे साथ नहीं है। अब जन्म में मरना है तो इन शरीरों का दोनों होगा। मम योनि बद मेरे तस्मै गर्भम सम्भव सर्वभूतानाम सर्व योनि सु वृक्ष रूप सूर्य पक्ष सूर्य पक्षी मंत्र सब सब योनि सब योनि में दोनों है। आम बीज अपने बेटा प्रकृति है वो स्त्री के लिए है, बीज जन्म मैं हूँ, दोनों से पैदा होते हैं, शरीर शब्द दोनों से पैदा होते हैं। परंतु ये केवल मेरा अंश है, इस वास्ते देही भी केवल कहने वास्ते देही है। देह है नहीं, देहरा है नहीं, है देह से अलग है, स्वयं है, ये वर्णन किया गीता में। इस वास्ते गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ है, बड़ा अनोख विचित्र ग्रंथ है। देही नित्य मोहते हम, तो ये क्रोध कैसे छूटे? इस विवेक को ठीक से समझे कि वास्तव मेरे साथ में काम क्रोध लोभ का देह का संबंध मेरे साथ नहीं है। 84 लाख जोड़ी में आप गए तो किसी देह के शरीर में रहे क्या? 84 लाख योनि में शरीर में धारण किए पर किसी शरीर के साथ रहे? ऐसे मनुष्य शरीर धारण किया, मनुष्य शरीर में हूँ, ये कैसे मान लिया आपने? 84 लाख जोड़ी में किसी शरीर साथ में आप नहीं हो भी, आप हाथी हो, आप पतंगे हो, आप सांप हो, आप बिच्छू हो, आप मछली हो, नहीं मानते? फिर आप मनुष्य कैसे मानते हो? जैसे भी शरीर धारण करिए, जो ये शरीर धारण किया है, इस शरीर में आप शरीर नहीं हो, आप शरीर के वाले हो, आप सबसे अलग है, सब शरीर धारण करने वाले तुम शरीरों के शरीर ही आप नहीं हो। ऐसे ही शरीर मनुष्य शरीर में भी आप मनुष्य नहीं हो, आप परमात्मा का अंश हो। मम एव अंश केवल मेरा, प्रकृति पुरुष दोनों का नहीं, स्त्री पुरुष दोनों का नहीं, मेरा केवल अंश है। मन श्रेष्ठा ने इंद्रिया प्रकृति है, प्रकृति में स्थित है, इनको कौन सकते, इनको अपना मानता है, ये गलती है। अपना है नहीं, ये प्रकृति का है, सभी वो मेरा अंश है, ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति का अंश साथ लेता है, इनको खर्च खेलता है। मन श्रेष्ठा इंद्रिया प्रकृति स्थान कर सती कृष्ण खेलने पर भी ये प्रकृति में स्थित रहते सदा। तुम परमात्मा के मन होकर परमात्मा नहीं रहते, संसार में से रहते हो। प्रकृति के कार्य है मन शासन इंद्रियां प्रकृति स्थान ही ये प्रकृति में स्थित रहते हैं यानी ममे आयुष्य में मस्त नहीं है कहने मत था मेरे में स्थित है मेरे नहीं रहता है अंश मेरा ये प्रकृति स्थान ही प्रकृति में स्थित है उसको अपने मानता है ये तेरी नहीं है भाई ये प्रकृति की है मन शासन इंद्रिया प्रकृति स्थान कर शरीर वो अपनोती ये सब उत्क्रामती गृहत्वा इनको साथ लीजिए फिरता है इस प्रकृति के अंश को पकड़ लिया तुमने तुम प्रकृति के अंश हो ही नहीं तुम हो केवल शुद्ध परमात्मा का अंश निर्मल अंश हो इस बात देही भी समझने के लिए कहा है वास्तव में देही नहीं हो तुम देहाभिमान नहीं हो तुम देहा में चेतन रात में हो तो इस बात को ठीक समझने से को निर्वाण दिया अभी लिखा है ना तो परिशिष्ट संजीव ने लिखी है परिशिष्ट लिखा है पूरा पूरा सब सबक आ गया अपने शुरू में शुरू में तो पहला पहला सब कर आ गया तीन सफर आ गए या मिलता होगा या है नहीं मिलता होगा तो मगा सफे हुए थे बड़ी विचित्र बात है बड़ी विचित्र बात मत्सानी सर्वभूतानी समस्तानी भूतानी पश्चिम योग में भूत वृंद भूत सुत भूतवान नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया महाराज राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 18 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से ढाले गांव में हुआ। राम।